الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، لفدريمي تقن الله سبحانه وتعالى لفدات دشبتيمي الله شوف بتدرقوعين تي بي فاميلين ذا شوكت تي ذا بجيث اتاشا باسين تا دير دي دي نجيكيمي تندروع فليزر واجده ما تيمن تيتر نليبن Kitab Tauhid dhe tema për sot është se prej llojeve të shirkut janë vendosja e perit e varësëve apo të ngjashëm me to me qëllim largimin apo heqjen e sprovave dhe sëmundjeve që i kanë rënë njeriu. Pra peri rripat që vendosen. Shehu para kësaj teme përmendi kuptimin dhe komentimin e shahadetit dhe se ai është adhurimi i Allahut të vetëm pa ortak dhe braktisjen e adhurimit të dikujt tjetër veç Allahut. Shehu sjell në temën e sotme gjëra që janë prej shirkut të madh dhe të vogël, të cilat bien ndesh me tauhidin dhe shahadetin. Shehu zani në shpjegimin e kësaj teme, të cilën e ka vendosur autori Shej Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshirof, ku thotë se prej llojeve të shirkut janë vendosja e perit, varësëve apo të ngjashëm me to, të cilat varen në trup apo i vendosin te ja vendosin kafshës apo vendosen në makinë apo në përdyer, në të cilat ato besojnë se ato gjëra e largojnë syun e keq apo që e ruajnë trupin apo e ruajnë kafshën apo makinën, shtëpin, dyqanin e tjerë, nga gjërat e këqija dhe nga sherrët. Kjo është tradit zakon i ignorancës e cila vazhdon të praktikohet edhe në ditët e sotme nga disa njerëz. Këto tradita vazhdojnë dhe shtohen për shkak të ignorancës. Ato i varin këto gjëra në trupat e tyre, në trupat e fëmijëve të tyre, në për makina, dyqan e shtëpi, dhe qëllimi i tyre me këto gjëra bëhet me qëllim që të largoj ndaj tyre të keqen dhe çdo gjë të dëmshme. Kjo është shirk sepse ai e ka lidhur zemrën e tij me dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Sepse Allahu i lartësuar është ai i cili e largon të keqen, pra sherrin. Allahu është ai i cili nëse do të bie, nëse do që t'i bjerë diçka robit e ti, atëherë ajo gjë do t'i bjerë pa tjetër, ose në trupin e ti, ose në pasurin e ti, ose në familjen e ti. Pra, askush nuk mund t'a ndaloj, apo t'a largoj, atë që Allahu i lartësuar do që t'i ndodhë robit e ti, po ashtu, edhe nëse Allahu nuk do që t'i ndodhë diçka robit e ti, atëherë nuk mundet askush që t'i bëj keq, apo t'i hedhë atë të keqe, pra robit të Allahut. Thot Allahu i lartësuar në surën Fatir, në ajetin 2, ma jeftahillahu linnasi mir rahmetin, fela mumsike leha, wa ma jumsik, fela mursile lehu min ba'di, wa hua l'azizul hakim. Atë të mirë që Allahu ja jep njerëzve, askush nuk mund të ndaloj atë. Dhe atë që Allahu e ka ndaluar, askush nuk mund të jap pas kësaj, dhe ai është gjithfuqishmi i urti. E gjithë çështja është në dorën e Allahut të lartësuar, obligohet që ta lidhësh zemrën tënde me Allahun e lartësuar dhe ta bësh adhurimin të sinqert dhe të pastër vetëm për Allahun. Mos t'i friksohesh askujt tjetër përveç Allahut. Ai i cili e lidh zemrën e tij vetëm me Allahun dhe veçon Allahun me adhurim, atëherë atë nuk e dëmton asgjë, përveç se me lejen e Allahut. Ai i cili e lidh zemrën e tij me dikë tjetër veç Allahut, atëherë Allahu e bën atë që t'i mbështetet asaj gjëje me të cilën ai e ka lidh zemrën e tij dhe e sprovon atë. Pastaj autori thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, pra, dhe fjala e Allahut të lartësuar në surën Az-Zumar, ajeti 38, قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله In aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri? Thuaj, a i shikoni ata të cilët ju i luteni përveç Allahut të lartësuar, nëse Allahu do donte të më kapte ndonjë e keqe, a munden ata ta largojnë atë të keqe? Fjala këtu thuaj i drejtohet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë: thuaju i dhujtarve, a i shikoni ata të cilëve ju i luteni përveç Allahut të lartësuar, sikur se janë idhujt, gurët, pemët, varret, tyrbet, euliat dhe njerëzit e mirë, si dhe çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Pra, pyetja që i drejtohet çdo i dhujtari mbi sipërfaqen e tokës derisa të bëhet kiameti: a mundet që ti përgjigjet ai asaj? Jo, nuk mundet ti përgjigjet. Fjala e Allahut ku thot: nëse ai do që të më kap apo të më ndodh ndonjë e keqe, do të thot që të më kap varfria apo vdekja, apo ndonjë dëm që të më humbas pasuria apo vdekja e ndonjë njeriu të afërt, apo sëmundja e ndonjë të afërti, si dhe gjëra të tjera nga të cilat dëmtohet njeriu në trupin e tij, apo në pasurinë e tij, apo në familjen e tij. A mundet që ata ta largojnë atë të keqe? Pra, idhujt të cilët ju i adhuroni, a mundet ta largojnë atë të keqe nga personi i cili u lutet këtyre idhujve? Kjo është pyetje mohuese dhe refuzuese, që do të thotë se ato nuk munden kurrë që ta largojnë atë të keqe nga personi i cili lutet atyre. Për këtë arsye, idhujtarët sëmuren, vriten, humbasin pasurinë, dhe idhujt e tyre nuk mundet ta largojnë këtë të keqe që u bjen atyre. Vazhdon ajeti me fjalën e të lartësuarit ku thot: au aradni bi rahme, apo do që të më mëshiroj, apo të më japin ndonjë të mirë. Shpjegon Sheh Fuzani këtë dhe thot: të mëshiroj atë duke i dhën atij shëndet, pasuri dhe lloje të tjera prej mëshirës. Hal hunna mumsikatu rahmeti, a ka ndonjë prej tyre pra që mund ta ndaloj zbritjen e mëshirës së tij? Me këtë del në pah pafësia e idhujve të qafirave. Pastaj vazhdon dhe thot: kul hasbi Allah, thuaj mua më mjafton Allahu. Do më thën, a i më mjafton mua dhe askush nuk mund të më ndëmtoj mua përveç ti, dhe askush nuk mund të më bëj dobi mua përveç ti. Pastaj thot: alejhi yatawakkalu almutawakkilun, ati i mbështeten mbështetësit. Pra, ata që i mbështeten Allahut të lartësuar dhe nuk i mbështeten varreve, pemeve, euliave të tjerë, vetëm Allahut të lartësuar duhet t'i mbështetemi, sepse në dorën e tij është përcaktimi i çdo gjëje. Transmetohet në hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Abbasit: dije se sikur të mblidheshin krijesat për të të bërë ty dobi me ndonjë gjë, atëherë ata nuk do të bënin dobi përveç me diçka që e ka caktuar Allahu. Dhe sikur ata të mblidhen që të dëmtojnë ty me diçka, atëherë nuk do të munden të dëmtojnë ty përveç me diçka që e ka caktuar Allahu. Lapsat janë ngritur dhe fletet janë tharë. Pra, kthimi është tek Allahu i lartësuar. Ai është i cili e meriton adhurimin dhe meriton që vetëm atij t'i mbështetemi, t'i lutemi, të shpresojmë dhe t'i frikësohemi vetëm atij. Çdo gjë tjetër përveç tij është vetëm se krijesa e Allahut të lartësuar. Nëse Allahu do e bën atë kundër teje, dhe nëse do e ndalon kundër teje. Të gjitha gjërat e këqija janë në dorën e Allahut. Nëse ai do e bën kundër teje e nëse do e ndalon prej teje, kështu që mos ju frikso askujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Po ashtu, edhe khairi, pra e mira, është në dorën e Allahut të lartësuar, thot Allahu në surën Ali Imran, në ajetin 26, bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Në dorën tënde është mirësia, më të vërtet që ti ke fuqi për çdo gjë. Në dorën e Allahut është e mira, prandaj askush prej krijesave nuk po sëndon që të jap ty diçka prej të mirës, përveç nëse do Allahu i lartësuar atë të mirë për ty. Kjo gjë është vetëm se sebeb që e ka bërë Allahu, pra Allahu t'i jep ato të mira, ndërse njëri u bën sebepet për të arritur tek ajo e mirë. Ose Allahu e ka bërë sebeb që në përmjet ti, pra njëriu t'i vijë dëmi. Këto janë thjesht sebepe dhe nuk ka dyshim se zjari të djekë, si dhe e gërsira të sulmojnë, si dhe armiku rinë në gatishmëri dhe s'ka dyshim se Allahu i ka krijuar gjërat dhe në to ka dëm, mirë po këto gjëra janë ushtri prej ushtrive të Allahut të lartësuar dhe janë në dorën e ti. Nësa i do t'i bëj ato kundër teje, atëherë e bën. E nësa i do që t'i largoj prej teje, atëherë e bën. Pra, mos e lidh zemrën tënde me dikë tjetër veç Allahut, e as mos ju mbështet askujt tjetër veç ti, as mos ja dorëzo çështjet e tua dikujt tjetër veç ti, mirë po kjo nuk të ndalon që të bësh shkaqet për ardhjën e të mirës, si dhe shkaqet mbrojtëse prej sherrit, por se mbështetja është vetëm tek Allahu i lartësuar. Dobit që përfitohen nga ky ajet e parë është, nga ajeti përfitohet kotësia pra që ka shirku, sepse çdo gjë që adhurohet përveç Allahut të lartësuar nuk posedon dëm dhe as dobi për adhuruesin e ti. E dyta, paralajmërimi nga vendosja e varësëve apo perit dhe të ngjashëve me to për të afruar dobin dhe për të larguar dëmin, sepse ai është shirk. Pra, ajo që kërkon ti nga vendosja e perit dhe varsës është njësoj sikurse ajo që kërkon nga idhujt. E treta, ligjësimi i debatit dhe polemizimi me idhujtarët për të hedhur poshtë shirkun e tyre. Dhe kjo për atë që ka dije. E katërta, obligimi i mbështetjes tek Allahu i lartësuar dhe dorëzimi i të gjitha çështjeve tek ai. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, vazhdon dhe thot: An Imran ibn Husein radiyallahu anhu, ana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqa min sufrin, fa qala ma hadha? Qala min al-wahina, fa qala inzi'ha fa innaha لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Nga Imran ibn Husein transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa një burr i cili në dorën e tij kishte një byzylyk prej sufri, një lloj metali pra. Dhe i tha ti, çfarë është kjo? Ai i tha, është prej wahines. E kishte vënë pra si shkak një sëmundje që quaj el wahine, sëmundje dore. Dhe me thënë për ta larguar atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ti, hiqe atë, se me të vërtet ajo nuk të shton ty gjë tjetër përveç se sëmundjen e dorës, dhe nëse vdes duke mos u penduar prej saj, dhe duke mbajtur atë në dorë, pra atëherë ti nuk ke për të shpëtuar kurrë. Hadithin e ka transmetuar Imam Ahmedi me zinxhir të pranueshëm. Ky njeri kishte vendosur në dorën e tij një rreth apo byzylyk, me të cilin ai shpresonte se do t'ia largonte sëmundjen dorës, si dhe që ta mbronte atë nga kjo sëmundje, e cila tek arabët quhej elwahine. Dhe prej zakonit të tyre ishte vendosja e byzylykut me qëllim që të mbroheshin nga kjo sëmundje. Duke pretenduar se ky byzylyk do t'ja largonte atyre dhimbjen e dorës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij, hiq atë më një herë sepse ajo ishte shirk. Në këtë hadith ka argument për njeriun që të shpejtoj në heqin e gjërave që shfaqin shirk dhe se nuk duhet të vonohet dhe t'i lër ato, por se me njëherë duhet t'a largoj atë. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njofton atë për dëmin që ajo ka, duke i thënë se me të vërtet ajo nuk të shton ty gjë tjetër përveç se sëmundje. Kjo tregon se vendosja byzylykve apo e rratheve e gjërat të ngjashme to me njetin që të largosht keqen, atëherë kjo të shkakton të kundërt në asaj që njëriu ka për qëllim, sepse ai e vendosi me qëllim që të mbrohet nga sëmundja. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njoftoi se me të vërtet ajo ta shton sëmundjen. Kjo duket shumë qartë tek ata të cilët i përdorin këto gjëra. I gjen ata në mërzi dhe në frikë. Ai i cili mbështetet Allahut të lartësuar, atë nuk e shqetëson asgjë. Dhe do ta gjesh atë gjithmonë aktiv, të fortë dhe të vendosur, si dhe të qetë në veten e tij dhe në krahëror. Ndërsa ai i cili i friksohet dikujt tjetër përveç Allahut të lartësuar, dhe ai i cili i përdor këto rrath, rripa apo bezylyk në përduar, e gjen atë me trup të dobët, të dëshpëruar dhe se ka frikë nga çdo gjë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Nëse ti vdes duke mos u penduar prej saj dhe duke mbajtur atë në dorë, atëherë ti nuk ke për të shpëtuar kurrë." Kjo tregon se shirku nuk falet, madje edhe sikur të jetë shirk i vogël. Njeriu dënohet për të, edhe pse ai nuk dënohet ashtu sikurse dënohet i dhujtari i cili bën shirk të madh. Pra, nuk qëndron përgjithmonë në zjarr, porse dënohet për shkak të saj, pra për shkak të shirkut të vogël, sipas veprës së tij. Thot Shefu Zani, Allahu e ruajt, se autori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ka thënë se për këtë dëshmojnë edhe sahabët të cilët thonë se shirku i vogël është më i madh se gjunahet e mëdha. Shirku i vogël është më i madh se gjunahet e mëdha, sepse nëse gjunahet e mëdha, nëse nuk arrin në gradën e shirkut, atëherë ato nuk e prishin besimin, ndërsa shirku i vogël e prish besimin. Dhe nuk falet. Kjo sipas mendimit më të saktë. Gjunahet e mëdha janë në dëshirën e Allahut, nëse ai do i fal ato e nëse do i dënon ato. Siç ka thënë ai në surën An-Nisa në ajetin 48 dhe 116, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika limen yasha." Me të vërtet Allahu nuk fal që ti shoqërohet atij ortak në adhurim dhe fal përveç kësaj atë të cilin ai do. Pra, argumenti në këtë hadith është i qartë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka refuzuar vendosjen e rrethit, byzylykut apo varses me të cilën synohet largimi të keqes, dhe ka njoftuar se ajo nuk i shton personit gjë tjetër përveç se sëmundje. Nëse ai vdes pa u penduar, atëherë ai nuk ka për të shpëtuar kurrë. Gjithashtu, në këtë hadith ka argument për ndalimin e vendosjes së varses dhe të ngjashmeve me to, me qëllim për të larguar të keqen apo syrin e keq, apo të tjera gjëra që kanë qëllime të këqija, siç janë lidhja e pejve në nyje apo në kërcësi. Disa njerëz lidhin pejin në duart e tyre apo në kërcësitë e tyre, në gishtat e tyre apo në parakrahët e tyre, dhe thonë se kjo të ndalon nga smundja. Pikërisht kjo është vepra e ignoranteve dhe është sikur sa ajo që ka refuzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Pastaj, në fund të këtij hadithi thotë se hadithin e ka transmetuar Imam Ahmedi. Imam Ahmedi ishte pra Imam Ahmed ibn Hanbel e Shibani, imam i nderuar, njëri prej katër imamve dhe shehu i muhaddithinve. Ai është imami i cili u sprovua dhe bëri durim, ai u sprovua në akide, besim, përpara Ma'munit dhe Mu'tasimit dhe Wathikut, të cilët ishin prej prirësave të Beni Abbasit, pra Abbasiteve. Ma'muni u ndikua prej Mu'tazilive, pra grupit të devijuar Mu'tazilive, dhe ata i futën atij gjëra të refuzuara dhe prej tyre është thënia e tyre e devijuar ku thonë se Kurani është i krijuar. Mirë po Kurani është fjale Allahut, ndërsa ata thanë që është i krijuar. Allahu na ruajt prej tyre. Gjithashtu, prej tyre është përkthimi i librave të romakëve dhe popujve të tjerë prej qafirëve duke i përkthyer ato në arabisht për të futur në besimet e muslimanëve shumë sherr dhe të këqija. E gjithë kjo për shkak të këtij grupacioni të devijuar. Ata mashtruan me këto, prisin Ma'munin dhe këtu duket qartë rreziku i grupacioneve të devijuar, rreziku i afrimit me ta dhe i shoqërimit me ta. Për këtë arsye, selefët paralajmëronin nga shoqërimi me bidatçit dhe nga ulja me ta, sepse bidatçit ndikojnë tek ai që ulet me ta. Ndërkohë që Allahu i lartësuar ka thënë në surën Ali Imran, në ajetin 118, Ja ejuha alladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, la ya'lunakum khabala, waddu ma anittum, qad batat al-baghdha'u min afwahihim, wa ma tukhfi suduruhum akbar. O ju të cilët besoni, mos i merrni për miq të tjerë veç jush, pra të krishterët, shifutët, qafirat, të cilët nuk e lën dëmin dhe shkatërimin nda jush. Ata duan t'ju dëmtojnë juve dhe dëshirojnë pra ato gjëra që juve ju fusin në vështirësi dhe siklet. Vërtet, urrejtja ka dal hapur nga gojët e tyre dhe ajo që farfshehin gjokset e tyre është më madhe, më keqe. Pra, Mu'tazilitët, kur u shoqëruan me prisin Ma'mun, bën që ai të anonte nga ata, kështu që ai u bë kundur pasuesve të sunetit. Imam Ahmedi kundështoi që të thonte se Kurani është i krijuar, derisa ata e rrahën, e goditën dhe bërgosin Imam Ahmedin. Ai, Allahu më shiroft, bëri durim të vazhdueshëm me tre prisat, si me Ma'munin, pashtu dhe Mu'tasimin që erdi pas Ma'munit, si dhe me Wathikun, që erdi pas Mu'tasimit. Ma'muni dhe Mu'tasimi ishin vlezër, ndërsa Wathiku ishte djali i Mu'tasimit. Imam Ahmedi qëndroi me vendosmëri në akidën selefie dhe nuk ju nënshtrua atyre, duke bërë durim në burg, pra duke bërë durim edhe kur atë godisnin, si dhe bëri durim ndaj poshtrimit që i bënin ata, derisa Allahu i lartësuar e ndihmoi atë. Pas tyre erdi prisi i katërt, i cili ishte Al-Mutawakkil, pra emri i tij quhej Al-Mutawakkil dhe ishte vëllai i Wathikut. Al-Mutawakkil e ndihmoi Imam Ahmedin dhe fundi i kësaj sprove të Imam Ahmedi ishte në dobi të njerëzve të devotshëm. Allahu i lartësuar i turproi Mu'tazilit dhe ata të cilët i pasuan ata. Ne duhet ta njohim këtë imam dhe qëndrimin që pati ky imam me qëllim që ne të ndjekim shembullin e tij, si dhe të njohim qëndrimin ton kundrejt grupeve të humbura dhe që e kundërshtojnë ehlisunetin dhe xhamatin, me qëllim që ne mos të jemi të heshtur dhe tolerant ndaj tyre. Pasi ne duhet i bashkojmë njerëzit në hak, në sunet, në rrugën e drejtë dhe jo në batil, në bidat dhe në devijim. Imam Ahmedi qëndroi pa lëkundër përballë sprovave të prisave dhe Allahu ndihmoi atë kundër tyre. Njeriu patjetër do të dëmtohet për qëndrueshmërinë që ai mban në të vërtetën, durimin dhe pa lëkundshmërinë. Për aq kohë sa robi është në hak në të vërtetën, atij nuk i intereson dëmi me të cilën ai dëmtohet dhe shpreson që ky dëm të vendoset në peshorën e veprave të mira tek Allahu i lartësuar. Vlen të theksohet se Imam Mahmedi u sprovua dhe se ai nuk u ngrit kundër prisave, as nuk e ngriti popullin kundër tyre. Kjo sepse ai ishte imam në synet dhe jo siç bëjnë sot grupacionet e devijuara, siç janë Ikhwan Musliminët, Khawarijët e tjerë, të cilët lejojnë kryengritjet, protestat dhe derdhjen e gjakut të muslimanëve për të arritur qëllimet e tyre. Imam Ahmedi Urrah u burgos, u përpoqën ta poshtronin sepse ai nuk pranoi të thoshte fjalën e tyre se Kurani është i krijuar, fjalë e cila është kufër. Edhe pas gjithë kësaj, ky imam i nderuar e ruajti gjakun e muslimanëve duke ndjekur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ngriti pozitën dhe vlerën. Kush ndjek rrugë tjetër veç rrugës së seleveve, dijeni se ai ka zgjedhur rrugën e humbjes dhe devijimit, Allahu na ruaj. Pra, këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi në musnedin e ti me zinxhir të pranushëm, si dhe ka transmetuar El Hakim në mustedrekun e ti dhe ka thënë se zinxhiri është i sakt, gjithashtu Adh-Dhahabiu është pajtuar pra me gjykimin e El Hakim për zinxhirin e këti hadithi. Dobit që nxjerrim pra nga ky hadith është e para, mos vendosja e varsës perit e të ngjashme to me qëllim që njeriu të mbrohet nga sëmundjet dhe nga shirku. E dyta, ndalimi i kurimit me haram. E treta, refuzimi i të keqes dhe mësimi i ignoranteve. Dobia e katërt është dëmi që ka shirku në dynja dhe në ahiret. E pesta, myftiu, pra ai që i jep përgjigje pyetësit, duhet të pyes pyetësin për para se të ja përgjigje me qëllim që ta kuptoj se çfarë ka për qëllim pyetësi dhe të marrë parasysh qëllimet e ti. E gjashta, shirku i vogël është më i madh se gjunahet e mëdha. E shtata, shirku nuk justifikohet me ignorancë. Dhe dobia e fundit, e teta, të qenurit i ashpër në refuzimin e atij që bën shirk, me qëllim që ai të largohet prej shirkut. Pastaj i thot autori, Allahu e mëshiroft, walahu an Ukba ibn Amir marfu'an, men ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa men ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Po nga Imam Ahmedi se transmetohet nga Ukba ibn Amir marfu'an do të thotë që zinxhiri shkon deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush vendos apo lidh një hajmali, Allahu mos ja plotësoft atij çështjet dhe qëllimin. Dhe ai i cili vendos wada'atan, që është pra guask që nxjerrët nga deti, atëherë Allahu mos e lënd atë, mos e lënd rehat atë. Thot Shefu Zani, Allahu arruajt, në shpjegimin e këtij hadithi, duke shpjeguar disa fjalë dhe thot, ai i cili vendos lidh apo var hajmali, do më thonë var në trupin e ti hajmali, apo e lidh zemrën e ti me hajmalin, e të ngjashme me të, si dhe beson se ato i bëjnë ati dobi dhe ndëmtojnë ato përveç Allahut të lartësuar, atëherë ky është shirk i madh. Dhe thot se temime hajmalia është ajo që vendosin fëmijëve me qëllim që ato t'i ruajnë nga syri i keq. Shejfu Zani shpjegon se çfarë është hajmalia dhe pastaj thot, ka disa njerëz të cilët varin në dyert e tyre këpuc dhe vendosin pamjen ballore të këpucës në drejtim të personit që vjen. Apo e vendosin në makinë dhe besojnë se këto gjëra largojnë sherrin, hasedin dhe smirën. Të gjitha këto janë prej çështjeve të ignorancës. Aty ku thot Allahu mos ja plotësoft atij çështjen dhe qëllimin, shehu thot se kjo është dua, lutje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu mos t'ja plotësoj atij çështjet, madje edhe qëllimin e tij t'ja kthej kundra vetës. Dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i pranohet lutja, pasi Allahu i përgjigjet duas së tij. Kjo lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bie mbi çdo kënd që vendos të vetja ti apo të ndonjë tjetër diçka prej këtyre hajmalive, me të cilat ai do dhe beson se ndal sherrin nga personi që vendos këtë hajmali. Dhe kjo është deri në ditën e kiametit pra. Nëse ai nuk pendohet tek Allahu i lartësuar për këtë vepër, ai i cili pendohet, Allahu ja pranon pendimin. Ndërsa ai i cili nuk pendohet, atëherë mos ja plotësoft Allahu atij çështjet dhe qëllimet e tij. Përkundrazi, atë e zë kundërta asaj që ai dëshironte. Pra e zë dëmi, sherri, frika, mërzia e të tjera si këto. Ata që i vënë këto gjëra janë ato njerëz të cilët kanë më së shumti frikë, dëshpërim, mërzitje. Ndryshe nga ato të cilët e adhurojnë Allahun e lartësuar me adhurim të sinqertë dhe duke pasuar sunetin e të dërguarit të tij dhe i mbështeten atij subhanahu wa ta'ala. Ata janë njerëzit më të fortë në vendosmëri. Punë, ata janë të qetë, të stabilizuar në qetësi shpirtërore sepse ata i besojnë Allahut të vetëm e pa ortak, duke i lidhur shpresat të tyre me Allahun e lartësuar dhe ai u mjafton atyre. Thot Allahu në surën Az-Zumar, në vazhdimin e ajetit, Kul hasbi Allah, alehi yatawakkalu al-mutawakkilun. Thuaj më mjafton Allahu, ati i mbështeten mbështetësit. Pastaj shehu thot, kush vendos një wada'a, që është pra guask deti, atëherë Allahu i lartësuar mos e lën të rahatët. Shehu shpjegon se çfarë është al-wada'a, janë thot gjëra që nxjerrin nga deti dhe kryesisht guacka, të cilat njerëzit i varin thot në gjoksat e tyre, në qafë apo në kafshat e tyre për të ruajtur nga syri i keq sipas pretendimit të tyre. Thot shehu gjatë shpjegimit për fjalën Allahu mos e lën të rahat atë, do të thot mos i lën të qetë dhe lëshoft mbi ta mërziti, dëshpërim, vezvese dhe armiqt derisa ata të jenë gjithmonë të dëshpëruar. Kjo është dua, lutje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu t'u heqë atyre qetësinë, pra t'u largojë atyre qetësinë, rahatin, qëndrueshmërinë dhe sigurinë, duke i bërë që të qëndrojnë në frikë dhe mërzi të përhershme dhe të friksohen nga çdo gjë derisa ata të pendohen tek Allahu i lartësuar. Pastaj vazhdon e thot se në një transmetim tjetër të Imam Ahmedi thot Men ta'allaka tamimatan faqad ashrak. Ai i cili vendos hajmali, ai ka bër shirk. Thot Shefu Zani se këtu ka diçka më tepër se duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo është se ai që vendos hajmali ka bër shirk. Këtu ka dy të këqija. E para është lutja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kundër tij. Dhe e dyta është se ai i ka bërë shirk Allahut të lartësuar duke vendosur hajmali. Ky është argumenti për të cilin autori e ka sjell hadithin, pasi tema thot se prej llojeve të shirkut janë vendosja e penjve, e varseve, e rrathëve, e të gjashmeve me to thot. Dhe nëse pyetën a është shirk i madh apo i vogël, atëherë kjo gjë ka shtjellim. Shtjellimi është se nëse ai mendon se hajmalia e ruan atë dhe jo Allahu, atëherë ky është shirk i madh. Mirë po nëse mendon se hajmalia është sebeb dhe mbrojtësi është Allahu i lartësuar, atëherë ky është shirk i vogël, sepse Allahu i lartësuar nuk i ka bërë këto gjëra sebeb. Sjell shehu Allahu rojt si dobi të këti hadithi dhe thot, e para vendosja apo varja e hajmalive apo e guaskave është thot prej shirkut. E dyta, se kush i mbështetet dikujt tjetër veç Allahut, atëherë Allahu e trajton atë me të kundërtën e qëllimit të tij. E treta thot, duaja, lutja pra që bëhet kundër atij i cili vendos hajmali apo guaska për t'ia humbur qëllimin e tij, dhe që ajo çka dëshiron ai t'i kthehet kundër vetes. Pastaj autori, Allahu e mëshiroft, vazhdon dhe thot, Wali ibn Abi Hatim an Hudhayfa annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Transmetohet nga Ibn Abi Hatim se transmeton nga Hudhayfa se ai ka parë një burr në dorën e tij kishte një pe për shkak se kishte temperaturë. Hudhayfia ja këputi pra atë dhe lexoi fjalën e Allahut të lartësuar në surën Yusuf tek ajeti 106, "Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun." Dhe shumica prej tyre nuk besojnë tek Allahu vetëm se duke qenë i dhujtar, pra duke bërë shok Allahut në adhurim. Thot Sheikh Fuzani Allahu ruajt në shpjegim të këtij hadithi duke thënë se ai e kishte marrë perin dhe e kishte vendosur në dorë me qëllim që peri ta runte atë nga temperatura. Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anhu ja këputi perin dhe nga kjo del sidobi se ky veprim tregon për largimin e të keqes, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pa varsen e atij personi dhe i tha hiqe atë, ndërsa ajeti na tregon se shumica e njerëzve nuk besojnë tek Allahu i vetëm e pa ortak, vetëm se duke qenë i dhujtar. Kjo do të thotë se ata nuk besojnë në tauhidin rububie, i cili është besimi i vetëm tek Allahu, që Allahu është kriju si furnizuese i që jep jetën dhe vdekem, pra ata nuk besojnë në tauhidin rububie vetëm se duke i bërë shok Allahut në tauhidin uluhie, në tauhidin e adhërimit. Sepse i dhujtarët e pranojnë tauhidin rububie, porse ata i bëjnë ortak Allahut në tauhidin e adhërimit, tauhidin e uluhie. Ose duke bërë shirk të madh, ose duke bërë shirk të vogël. Lidhja perit, ashtu si që kemi sqaruar, se ai që e vendosë atë, duke besuar se dobia dhe dëmi është në dorën e Allahut, mirë po peri është sebeb, atëherë kjo është shirk i vogël, sepse Allahu nuk e ka bërë lidhjen e perit sebeb prej sebepeve të mbrojtjes. Nëse personi i mbështetet perit dhe nuk i mbështetet Allahut në largimin e dëmit, atëherë kjo është shirk i madh. Kjo tregon se shirku mund të ndodhë edhe nga besimtarët. Pra, besimtarët mund të bien në shirk të vogël, ashtu si që mund të bien në nifak, hipokrizi, në vepra, si dhe në syfajsi. Dërsa ai që i mbështetet perit, atëherë kjo është shirk i madh që bien ndesh me tauhidin. Shirku i vogël e cungon imanin, besimin, edhe tauhidin. Dërsa shirku i madh e anullon besimin dhe tauhidin. Pastaj Shej Fuzani, Allahu e ruaj, të rgon dhe thot, se Shej Muhammed ibn Abdul Wahab, thot në librin e ti, Mesail el Gjahilie, çështjet e ignorancës, se sahabët argumentohen me ajete të cilat kanë zbritur për shirkun e madh, për shirkun e vogël. Pra me këto ajete, argumentohen për shirkun e vogël, sepse Hudhayfa ibnul Yaman u argumentua me ajetin që ka zbritur për shirkun e madh për shirkun e vogël. Ajeti e përfshin shirkun e vogël me përgjithshmërinë e tij, ashtu si kurse është argumentuar Ibn Abbasi me fjalën e Allahut të lartësuar në surën Bekare, ajeti 22, "Fela tajalu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pra mos i shoqëroni shok apo ortak të barabart Allahu në adhërim, ndërkohë që ju e dini që s'ka të ngjashëm me të. Ibn Abbas i ka thënë se ajo është fjala e njeriu që thot atë që do Allahu dhe ti. Apo si fjala e atij që thot sikur mos të ishte Allahu dhe ti. Apo si fjala që thon disa njerëz sikur mos të ishte ky qen do të na kishin ardhur hajdutët. Si dhe fjalë të ngjashme me to. Ibn Abbas i ka komentuar këto fjalë dhe ka thënë se janë shirk i vogël, sepse ajeti përfshin shirkun e madh edhe shirkun e vogël. Hudhaifa ibn Yaman radiyallahu anhu është argumentuar me këtë ajet sepse ai ka thënë se ky ajet përfshin shirkun e madh dhe të vogël. Disa muslimanë edhe pse besojnë në tauhidin al-uluhiyya dhe rububiyya, ndodh që bien në shirk të vogël, që nuk e mohon totalisht besimin dhe kjo tregon për kujdesin që duhet të kemi për të ruajtur nga shirku. Duke qenë se ka prej besimtarve që bien në shirk të vogël, atëherë njeriu nuk është i sigurt për veten e tij dhe i kërkon mbrojtje Allahut prej shirkut të madh dhe shirkut të vogël, duke thënë: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. O Allah, unë të kërkoj ty të më mbrosh që mos të bëj ty shirk asgjë me dije dhe të kërkoj ty falje nga gjunahu të cilin unë nuk e di. Ndërsa në duan lutjen e njohur thuhet: a'udhu bika min ash-shakki wash-shirki wal-kufri wan-nifaqi wa su'il akhlaqi. Të kërkoj mbrojtje ty nga dyshimi, nga shirku, nga kufri, nga nifaku hipokrizia dhe nga morali i keq. Pra muslimani friksohet për veten e tij dhe i lutet Allahut të lartësuar për falje dhe për shpëtim nga këto gjëra dhe nuk e pastron veten e tij dhe nuk sigurohet për veten e tij. Dhe së fundmi shehu sjell dobit e këtij etheri dhe thotë: e para, refuzimi i vendosjes së perit për të larguar belan apo për ta hequr atë dhe kjo është shirk. E dyta, obligimi i largimit dhe i heqjes pra të keqes për atë që ka mundësi që ta heqë atë. E treta, saktësia e argumentimit me ajetin që ka zbritur për shirkun e madh, duke u argumentuar edhe për shirkun e vogël, për shkak se ajeti e përfshin edhe shirkun e vogël. E katërta dhe e fundit, i dhujtarët edhe pse pranuan tauhidin rububien, përsëri ata mbeten i dhujtar, sepse ata nuk e bën adhurimin të pastër dhe të sinqert vetëm për Allahun e lartësuar. Me kaq mbaron dhe mësimi, Allahu është përbleft. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.